आयुर्वेद के ग्रंथों में उन्नाब के शरबत के बारे में जानकारी मिलती है। इस शरबत के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानकारी रखते हैं। अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस शरबत को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस शरबत के बारे में लिखा है, उन्नाव अच्छे डेढ़ पाव, लिसोड़ा आधा शेर, मुलहटी 2 तोले, गुलाब के फूल 10 तोले, सौंफ 4 तोले, इन सबको थोड़ा दरक चाय के डेढ़ शेर पानी में शाम को भिगो दुए में, सवेरे चुरावें, जब 3 पाव बाकी रह जाए तो छान के 1 शेर सफ़ेद कंद मिला के अग्नि पर रख के चुरावें। अब शरबत की चाशनी होए, जब शरबत की चाशनी होए तो शरबत को शीशी में रख देवें, 1.5 तोले खाएं तो मादा को नरम करे, अजीर्ण ज्वर को दूर करे, बादी को तोड़े, दिल को खुश करे। यह शरबत कुछ दिन तक प्रयोग करें तो उदर रोग नहीं होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस शरबत के बारे में बात की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस शरबत के औषधि गुणों को और प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। पूरे देश के पारंपरिक चिकित्सकों ने कई प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 तरह के ब्लैक राइस के बारे में बताया, जबकि तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने 10 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उत्तर भारत के कुछ पारंपरिक चिकित्सकों ने यह बताया कि बहुत सारे मेडिसिनल राइस का प्रयोग इस शरबत में मुख्य घटक के रूप में करके भी इस शरबत के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। मैंने इन सब रोचक जानकारियों को एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया में यह रिपोर्ट उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। इस रिपोर्ट में 1000 पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। धन्यवाद।